Deal met Siewert van Linden. Data. Notitieblok. Ja, welke studie was vorig collegejaar de meest populaire keuze? Sociologie. Nee, rechten was het. NASA stelt maanlandingen uit tot op zijn vroegst welk jaar? 2024. 25. Op een Engelse zolder is een lied ontdekt dat is geschreven door twee leden van welke band? De Beatles. Ja. Welk adviesraad vindt dat de overheid meer moet doen met kunstmatige intelligentie? Pas. De WRR. Wie is uitgeroepen tot meest sexy man ter wereld? Geen idee. Paul Rudd. De heiligverklaring van welke pater is een stap dichterbij gekomen? Pas. Titus Brandsma. En volgens een technologiebedrijf werd een koopwoning de afgelopen maanden per dag hoeveel duurder? 460 euro. Ja, je zit wat te zeggen, of niet? Nee, oh, nee. Ik meen zoiets gelezen te hebben. Dat was het echt niet. 300 was het. Of 313, om precies te zijn. Nou, koop je dus. Ja, ja. Wel. 4 waren er goed. Maal 3, kom je op score van 12. Dat is jammer. Ik moet zeggen, Guilaine, ik zat dinsdag achter het stuur van de bus te luisteren en natuurlijk in dat hoofd van mij mee te doen. En toen dacht ik, die dame uit Haarlem, die doet het veel beter dan dat ik het nu doe. Dus die gaat wat mij betreft helemaal terecht aan de leiding. Morgen nog 1 concurrent, dan weten wij het zeker. Niettemin dank, Tim. En die wens ik alle succes. Dankjewel, Tim Bootsman. Paul de Leeuw, dankjewel. Tot de volgende keer weer. Heel fijn. Chanel, Mathilde Lodiek, ook hartstikke bedankt. Dan gaan we tot de volgende keer. Sven, goedemorgen. Excuus daarvoor. Met wie ga je praten? Er lijkt weer een nieuwe lockdown aan te komen. Voor een week of 2, zal ik maar zeggen. Althans, als je afgaat op het uitgelekte advies van het Outbreak Management Team. In de tussentijd is er in Limburg een zorginfarct uitgeroepen door de ziekenhuizen daar. En dat lijkt op meer plaatsen in het land het geval te gaan worden. Bijvoorbeeld misschien ook wel in Brabant. De plek waar de eerste coronabesmettingen in 2020... op werden gelopen. Ik ga praten met Bart Berde, die is bestuursvoorzitter van het Elisabeth II Stedenziekenhuis en voorzitter van het regionaal overleg acute zorg daar in 1-op-1. NPO Radio 1. En eerst is Michel Koenier nog voor het laatste nieuws. In het Catshuis overleggen de meest betrokken ministers over de voorstellen van het OMT om de coronacijfers omlaag te krijgen. De experts in het Outbreak Management Team adviseren volgens bronnen een beperkte lockdown van zo'n 2 weken. Duizenden medewerkers in de Britse ouderen- en verpleegzorg kunnen sinds vandaag niet meer op hun werk komen. De overheid had hen tot vandaag de tijd gegeven om zich volledig te vaccineren. Maar volgens Sky News hebben meer dan 50.000 medewerkers dat niet gedaan. Steven Gerrard is de nieuwe trainer van Aston Villa uit de Premier League. De oud-Engels international verlaat Rangers FC. De Schotse club zou nu Giovanni van Bronckhorst willen als opvolger van Gerrard. Van Bronckhorst die zit zonder club na zijn vertrek bij het Chinese Gangzhou City FC. En in Limburg en Brabant is het carnavalsseizoen officieel geopend. Dat gebeurde op de 11e van de 11e om 11 minuten over 11. In Brabant wordt het in grote steden wel gevierd met QR-codes, zoals in Den Bosch, zoals u net al kon horen. De gemeente daar roept mensen op om niet op de Bonnefoy naar de stad te komen. Michel, dankjewel. Tim Schaap, wat heb je nog aan files? Een handjevol bijzonderheden. Om te beginnen op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer vanaf de Belgische grens tot aan knooppunt Markiezaad. Reken daar op 10 minuten extra. Op de A15 nog altijd oponthoud vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Even voorbij de Zuurhofbrug is de weg daar dicht vanwege een politiecontrole. Je kunt daar wel over de vluchtstrook. Hou daar rekening met 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot slot de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daar voor Gorkum 8 kilometer file. Daar staat een auto met pech op de rechte rijstrook. Vertraging is zo'n 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRW. Op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Staan we aan de vooravond van weer nieuwe lockdown-maatregelen. Het lijkt er sterk op. In elk geval adviseert het Outbreak Management Team opnieuw vrijheidsbeperkende stappen voor een week of 2. Melden verschillende media op basis van hun bronnen. Evenementen moeten worden geannuleerd. Bioscopen en theaters moeten de deuren weer sluiten. En de horeca moet eerder dicht met minder klanten. Of het kabinet die adviezen overneemt, blijkt de komende 2 dagen. Op dit moment zitten ze in het Catshuis. Leden van dat kabinet, morgen is er crisisoverleg in datzelfde kabinet. En aansluitend weer een persconferentie. De besmettingscijfers lopen inmiddels op tot bijna recordhoogte en de ziekenhuizen stromen weer vol. Limburg stevend af op een zorginfarct, luidden de ziekenhuizen daar in die provincie eergisteren de noodklok. En andere delen van het land vrezen hetzelfde. Intussen is er nog de discussie over de boosterprik. U weet wel, die derde vaccinatie. Waarom zijn wij niet al begonnen met prikken? Luidt de kritiek ook vanuit de Tweede Kamer. Bart Berde is bestuursvoorzitter van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg. De man die vorig jaar de eerste coronapatiënt van Nederland opnam. En hij is de voorzitter van het regionaal acute overleg acute zorg daar in Brabant. Meneer Berde, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u uw toegangsbewijs al binnen voor het 11e van het 11e feest? Nee. Dat is wel heel restrictief. Maar nee, dat is zo beperkt dat ik daar niet voor ben uitgenodigd. Nee, nou ja, er stonden gisteravond hele lange rijen daar bij u in Tilburg. Ja, klopt. Ja. En dat is een beetje ook wel de uitkomst van een heel restrictief beleid. Waar het openbaar bestuur, de burgemeesters, hebben gekozen voor niet iedereen toelaten. Ja. En daarmee gewoon een soort tussenweg hebben gekozen. Dus niet het normaal gelaten, nee. Maar beperkt. Ja, u doet er niet mee. Hebt u wel de wintersport al geboekt? Ook niet. Nee, dat lijkt me dit jaar ook niet zo heel verstandig om te boeken. Denkt u wel eens, ik heb een déjà vu? Ja, dat denk ik. Maar er is wel een hele hoop gebeurd in het afgelopen jaar. Ik heb een déjà vu wat gaat over, ik weet niet waar we uitkomen. Maar ik heb geen déjà vu waar ik zie wat we geleerd hebben in de eerdere crisis en wat we nu toepassen. Ja, maar ik denk carnaval, wintersport, oplopende cijfers. Ja. Zo begon het ook in 2020. Ja, maar kijk, het invulling van carnaval is niet te vergelijken met hoe het in het verleden ging. En ik denk na morgen dat dat nog veel beperkter zal zijn. Dus we hebben er wel van geleerd en we handelen ook wel te laat, maar we handelen ook wel passend. Ja, maakt u zich daarom ook minder zorgen dan in het voorjaar van 2020? Nee, ik vind de situatie nu kritischer, omdat de mate waarin wij nu de reguliere zorg kunnen afschalen veel minder is. En wij kunnen ook minder hoog springen dan wij toen hebben gedaan. Dus u maakt zich meer zorgen dan toen corona uitbrak? Nou ja, kijk, wat toen was de onzekerheid. We wisten toen niet hoe het er precies uit zou zien. En dat maakte ons toen gewoon bang. Nu weten we, hebben heel veel geleerd van hoe we dit soort crisis moeten aanpakken. Het begint ook steeds meer op griep te lijken. Maar wat we niet weten is waar het ophoudt. En de maatregelen die genomen zijn 2 weken geleden of iets korter, daar hebben we niet zo heel veel fiducie in. Want ze zijn pas van afgelopen weekend geldig. Ja. Dus dat is wel lastig om te voorspellen hoe ver het komt. En daar gaan echt wel grote problemen uitkomen. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik hoorde u toch net echt zeggen, de situatie is kritischer dan toen het begon. Ja. Ja, omdat wij niet weten in welke mate de capaciteit die wij nu nationaal nodig hebben, of die toereikend is. En toen hadden wij in Brabant een enorme outbreak, ook in Limburg overigens. En toen heeft de rest van het land Brabant en Limburg geholpen. Maar nu zie je dat het uitbraak na uitbraak is. Hè. Eerst was het Zwolle, toen rondom Amsterdam, de omgeving van Rotterdam, nu Limburg. Brabant begint nu het been bij te trekken in negatief opzicht. En dat maakt dat we veel meer tot een nationaal probleem zien. En dat we veel minder naar elkaar kunnen overdoen van patiënten, kunnen uitplaatsen. Ja. En dat maakt het veel spannender. Meneer Berde, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Eerst maar eens naar de actuele cijfers van u daar in Brabant. Ook daar lopen de getallen op. Ik zie in ieder geval enorme rijen bij de teststraten opdoemen. Wat zijn de actuele cijfers bij u? We hebben, want dat heb ik vanochtend natuurlijk even nagekeken, los van het feit dat dat elke dag ook heel belangrijk is. We hebben 180 patiënten opgenomen, klinisch, dus in klinische bedden, op cohortafdelingen veelal. En we hebben er 50 op de IC. En normaal is de IC-capaciteit zo 100, tussen de 100 en de 120. Dus nu gaan we al in de richting van de helft van de normale capaciteit. En wij kunnen natuurlijk wat bijschalen. Dat zijn we ook al aan het voorbereiden. Maar het maakt wel duidelijk dat we al heel erg hoog zitten. En kijk je naar wat wordt verwacht voor volgende week, en dan zie je dat er alweer zo'n 40-50% bij komt. Dat is wat we verwachten. Ja, dan gaan we dus in Brabant al richting 75. Ja, dan gaat het zo hard, waardoor wij heel veel zorg aan coronapatiënten moeten leveren en heel veel reguliere zorg ook moeten gaan afschalen. Staat Brabant aan de vooravond van een zorginfarct, zoals de Limburgse ziekenhuizen voorspelden en waarvoor wij ze waarschuwden? Ja, kijk, de term zorginfarct is een heel lastige term. Maar wat Limburg bedoelt is dat we patiënten niet meer kunnen helpen die we absoluut wel willen helpen. En dat is wat wij ook in Brabant nu zien en ook op andere plaatsen in Nederland waar wij wat we zien en wat we gewoon niet willen. Nee, zorginfarct wilt u dus niet in de mond nemen? Nou ja, kijk, infarct, als we het uitleggen dat niet iedereen zorg krijgt die het absoluut nodig heeft, dan wil ik dat gerust in de mond nemen. Maar we zien dat dat gewoon de grote dreiging is. Ja, in elk geval waarschuwde ervoor dat ook in Brabant de zorg helemaal vast gaat lopen, als ik u goed beluister. Ja, dat is een betere. Kijk, we hadden vorig jaar hebben we een coronacrisis gehad en nu hebben we een capaciteitscrisis. En dat kwam omdat wij vorig jaar de capaciteit zo'n beetje helemaal konden wijden aan coronazorg. En dat kan nu niet meer. En daarmee is het nu een gevecht om de capaciteit. En waar gaat dat toe leiden, meneer Berde? Ja, dat leidt ertoe, nu al, dat wij zorg die niet urgent is aan het rantsoeneren zijn. Dat wij inhaalzorg gestopt hebben. En dat wij in de komende 2 weken ook zorg die we graag snel zouden willen doen, niet meer kunnen leveren. Dat is waar we naar kijken. Wie melden zich met corona bij u in het ziekenhuis? Zijn dat de ongevaccineerden of zijn dat ook gevaccineerden? Aanvankelijk waren dat mensen die niet gevaccineerd waren. En inmiddels is zo'n beetje de helft van de patiënten die wij opnemen is gewoon gevaccineerd. En zo'n beetje daar het overgrote deel, iets meer dan de helft moet ik zeggen, heeft ook allerlei andere aandoeningen, hartziekte, longziekte. Dat is waar de groep mensen waar we nu naar kijken. En die andere helft? Dat zijn ongevaccineerde patiënten. Nee, maar van, laten we zeggen, u zegt de helft zo'n beetje is gevaccineerd. Ja, die gevaccineerde mensen is de helft heeft andere aandoeningen. Ja. En die andere helft van die helft dan? Dat zijn gewoon gezonde mensen tot voor kort. En die zijn dus gevaccineerd en hebben geen, wat we heten, begeleidende ziekte, comorbiditeit, en die worden toch nu door corona getroffen. Juist. Dus de helft van de patiënten die zich bij u melden met corona is gevaccineerd, en van hen is de helft volkomen gezond. Ja. Zijn dat oude mensen? Ja, daar is een wat groter accent op ouderen. En we denken dat dat komt doordat bij hen de afweer aan het afnemen is. Hè. Wat we ook kennen van griepvaccinaties, dat in de loop der tijd de weerstand tegen griep, en deze tegen corona, gewoon aan het afzwakken is. Maar toch begrijp ik dat niet helemaal. Want ik heb voor mij het overzicht van Jaap van Dissel, zoals hij dat vorige week aan de Tweede Kamer heeft gemeld. En dan zie ik dat een volledig gevaccineerd iemand voor 94% is, als je alle leeftijden bij elkaar optelt, tegen ziekenhuisopname, en 97% tegen IC-opname. Als je wat jonger gaat kijken, 70+, wat ouder gaat kijken, 70+, 89% voor ziekenhuisopname en 95% tegen IC-opname. Dat correspondeert dan niet met wat u in de praktijk meemaakt. Nee, en ik denk dat de kneep zit in het feit, wanneer kijk je daarnaar? Doe je dat op het moment van kort na vaccinatie, of doe je dat na een half jaar of nog langer? En dat maakt dat je ook in de wereld ziet dat er op heel veel plaatsen nu die booster komt. En dat kennen we ook van griepvaccinaties. Om de zoveel tijd moet je die herhalen, omdat de weerstand afneemt. Dat is een natuurlijk iets wat bij oudere mensen sterker is dan bij jongere mensen. Ziet u een toename van het aantal gezonde mensen dat dubbel gevaccineerd bij u in het ziekenhuis terechtkomt? Ja, dat zien wij dus toenemen. En nog steeds is het in verhouding, hè? Want we weten dat zo'n beetje 80% van de doelgroep is gevaccineerd. Dus je zou niet verwachten dat half om half is. Je zou verwachten dat er veel meer van de gevaccineerden zou komen als het in juiste verhouding zou zijn. Dus nog steeds zie je dat vaccinaties heel goed helpen. Maar je ziet nu het afzwakken van de weerstand van mensen die gevaccineerd zijn. En dus is daar de discussie over de boosterprik, de derde vaccinatie, waarvan de minister van Volksgezondheid, demissionair weliswaar, vorige week in de persconferentie zei, daar beginnen we per december mee, maar eerst de oudste groepen en dan gaan we de leeftijdsladder weer af. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, kijk, de ziekenhuizen zeggen nu alsjeblieft, hoe sneller hoe beter. En wij snappen eigenlijk niet echt goed, ik snap dat zelf niet echt goed, waarom we moeten wachten tot over enkele weken. De vaccins zijn er. Er is prikcapaciteit als je zou beginnen met de medewerkers in de zorg. Ik zou daarvoor zijn, omdat we hen echt niet kunnen missen, want dat leidt onmiddellijk tot grote problemen hen nu op korte termijn te gaan vaccineren. Wacht even, want dat vraagt even om wat uitleg. Want het kabinet stelt voor om met de oudsten te beginnen, de meest kwetsbaren. U zegt het zorgpersoneel moet voorrang krijgen bij die derde prik. Ja, en ik zie dat de overheid ook in die richting denkt. Ik denk dat dat nog niet echt zo gecommuniceerd is. Dat zal, verwacht ik, naar morgen zijn. Maar ik pleit wel sterk voor eerst de zorgmedewerkers. Want als je dat niet doet en je ziet daar een grote uitval, ja, dan kun je helemaal niets. Dan loop je op die manier zo vreselijk snel vast dat we ons dat niet kunnen permitteren. Waarbij, als je zo'n boosterprik krijgt, dan heb je heel snel weer je weerstand op niveau. Dus dat werkt heel erg snel. Ja. U hebt vanuit uw regio natuurlijk veel contact met de GGD'en daar. U hebt contact met het departement. U hebt contact met de ziekenhuizen. Ik heb het al eens eerder gezegd in deze uitzending. Een tijdje terug zat André Rauwvoet, de voorzitter van de GGD'en en de GOR, hier aan tafel. En die zei, ja, die derde prik, wij zijn daar klaar voor. De vaccins zijn er. We wachten op groen licht en dan kunnen we gaan prikken. Waarom is dat in hemelsnaam nog niet aan de hand? Nou, dat heeft natuurlijk veel met bureaucratie te maken. Dat wij op alle mogelijke manieren in Nederland een stelsel kennen waar wij het heel solide regelen. Maar ik zou in deze willen pleiten voor alsjeblieft zo snel als mogelijk. En dat is ook de mensen die namens de ziekenhuizen daarover spreken, ook met de overheid. Waar zij voor pleiten is om het alsjeblieft niet bureaucratisch, maar wel heel snel. Ja, en dat is de enige juiste weg. En wat is snel? Nou, we hebben, ik ken dat dan voor de Brabantse situatie, waar de ziekenhuizen zeggen, kom maar, wij willen graag de eigen medewerkers, maar ook de huisartsen, ook de ambulanceverpleegkundigen, ambulancepersoneel, de chauffeurs en de VVT, de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg, die zeggen, wij willen ook graag onze eigen mensen per direct vaccineren. Hmm. En de kleine instellingen worden dan geholpen door de grote instellingen. Dus er is echt heel veel bereidheid van de zorgaanbieders om het personeel in de zorg ook snel te prikken. Dus u zegt eigenlijk, begin vandaag. Ja, dat roep ik. En wat zegt de minister dan, of het departement? Nou ja, ik verwacht dat dit op tafel ligt. En ik weet ook hoe positief hier naar gekeken wordt door de ambtenaren. Dus ik verwacht dat dit heel snel ook invulling krijgt. Maar ik hoop het ook vooral. En dat is echt wel een belangrijk punt om nu snel op te pakken. Ja. Als we dan kijken naar morgen, want dan is de persconferentie, dan worden al dit soort maatregelen natuurlijk bekendgemaakt. En dan is de vraag of het kabinet dat nu bijeen zit in het Catshuis het advies gaat opvolgen van het Outbreak Management Team. Een beperkte lockdown voor 2 weken. Is dat genoeg, denkt u? Kijk, ik heb er niet bij gezeten bij het OMT, maar waar zij voor kiezen is een grote stap, een grote klap uitdelen. En dan gaat in de loop van de komende dagen, richting 2 weken, gaan we zien of dat inderdaad ook veel effect heeft. En als dat veel effect heeft, is het dan een stimulans om er vooral mee door te gaan als we nog niet genoeg gedaald zijn. Of we kunnen al iets afschalen als het zo fantastisch werkt dat we de boel weer beheersbaar kunnen maken. Maar ik vind dat veel slimmer dan andersom om er nu weer een versnellingje van de 14 versnellingen bij te leggen en te kijken wat er dan gebeurt. Want dan zit je over 2 weken dat je ziet, god, het werkt niet, we moeten er weer een versnellingje bij leggen. En dan blijf je deze patiëntengroep, coronapatiënten, instromen in de ziekenhuizen. Ja, dat is een hele ongelukkige manier van het bestrijden. Met andere woorden, uw advies aan het kabinet is, neem meteen stevige maatregelen. Ja, gewoon vol energie nu die maatregelen. Dat begrijpt de burger ook steeds beter of goed. En ga dan kijken of je inderdaad daarmee een reductie krijgt. En dan kun je, wanneer dat moment daar is, kun je ook gaan afschalen. Ja, maar goed, we staan aan de vooravond van de feestdagen. Sinterklaas komt eraan. Als je minder mensen thuis mag ontvangen, worden mensen daar natuurlijk chagrijnig van. Ziet u Sinterklaas en later kerst gewoon doorgaan zonder beperkingen? Nou, dat is mij ver over vragen, want dat kan ik gewoon nu niet voorspellen. Maar ik vind wel dat als je zegt, nou, we zouden het fijn vinden als met kerst weer we met z'n allen bij elkaar kunnen, dan moet je nu de grote maatregelen nemen en afschalen daar waar je straks ziet dat de opnames teruglopen, de besmettingen teruglopen. Dat je dat op het dashboard ziet en dan kun je weer maatregel voor maatregel terugdraaien. Dan is er natuurlijk ook discussie over de wintersportvakantie. Er zijn landen, neem Oostenrijk bijvoorbeeld, waar ze zeggen, nou ja, met die coronapas, als je getest bent, ben je niet meer welkom. Zij kiezen voor de zogenoemde 2G-aanpak. Kans is groot dat het kabinet daar morgen trouwens voor Nederland ook nog allerlei mededelingen over gaat doen. Maar dan moet je dus en gevaccineerd zijn, dan wel moet je besmet zijn geweest en genezen binnen een beperkte tijd, 270 dagen. En de Oostenrijkers zeggen, nou ja, als je hier komt skiën, kan je hier ook wel die derde prik krijgen. Maar dan ga je wel op reis. Is dat verstandig? Ja. Nou ja, verstandig is het niet als je spreekt over wat is de beste manier om niet besmet te raken of niemand anders te besmetten, is niet op reis gaan de beste manier. Maar je zult die afweging moeten maken. En dit past in, en zeker waar het gaat, dat niet alle vaccins dezelfde opbouw van bescherming hebben of weer het teruglopen van de weerstand. Dit past wel in dat beleid. Dat wordt gezegd, van, ja, hier vinden we het risico, zegt Oostenrijk, te groot. Nou, dan vinden ze een weg om toch mensen te laten komen. En dan gaat het dus over de reis daarheen. Ja, dat is natuurlijk een heel specifiek geval. Als je met je eigen auto gaat, is het weer wat anders dan dat je met een groep gaat en laat staan in een vliegtuig. Ja, maar goed, ik zei het begin van de uitzending al. De wintersport was een van de besmettingshaarden bij de start van deze epidemie, pandemie. En wij hebben natuurlijk toen allemaal maandenlang te horen gekregen, prik jezelf naar de vrijheid toe, of worden van gelijkstrekking. En inmiddels is een heel groot deel van de Nederlandse bevolking gevaccineerd. Is er dan nog steeds een gevaar om op vakantie te gaan met allerlei verspreidingsrisico's van nieuwe varianten van die? Ja, wat ik niet goed begrijp is dat iedereen heel sterk focust op die wintersportvakantie of op de 11e van de 11e. Want waar het om gaat is dat als je mensen bij elkaar zet in een wat minder geventileerde of slecht geventileerde ruimte, dat je daar de verspreidingskans enorm mee laat toenemen. Daar gaat het om. Dus je zult moeten kijken waar je daar risico hebt. En dat moet je ook heel specifiek doen. Bij spreken als iemand met eigen vervoer naar een locatie gaat, wat dan vakantie heet, waar je ook niet in veel contact komt, is een heel andere situatie dan dat je in een bus of in een vliegtuig gaat naar een gebied waar je met z'n velen op een kluitje zit. Dus daar moet je naar kijken. En daar worden nu ook weer maatregelen opgenomen. En dat helpt, want dan kun je dat voorkomen. Het andere punt wat u maakt. Wij zien toenemend dat het coronavirus zich aan het nestelen is en niet meer weg zal gaan in de komende jaren. Er zijn goede argumenten voor dat het virus zich steeds weer wat anders presenteert. Dat je ziet dat de verspreiding zich ook een heel wisselend patroon met kernen waar mensen heel erg besmet zijn, waar het met een hele makkelijke verspreiding gaat. En tot slot ook onze afnemende weerstand voor dat virus, waar wij kwetsbaarder door worden. En dat is precies zoals het met griep is. Dus wij zullen in de komende jaren ons ook gaan gedragen naar het virus zoals we naar griep ons gedragen. Juist. En wat betekent dat dan voor de ziekenhuizen? Want u zei net, ja, wij ontkomen er ook niet aan om zorg af te schalen. U waarschuwt, een infarct wilt u het dan niet noemen, maar wel voor het vastlopen van de zorg. Er zijn natuurlijk allemaal dokters en verpleegkundigen bij u in het ziekenhuis die hun patiënten ook willen helpen, die andere aandoeningen hebben dan corona. Ja, ik zie daar een hoge mate van vermoeidheid. En dat is niet dat ze er niet staan, want ik vind dat de mensen in de VVT, verpleegverzorgingshuis, thuiszorg, in de ziekenhuizen, de huisartsen, ze staan er weer. Maar ze worden wel heel moedeloos van wat ze aan patiënten moeten verkopen. En niet alleen aan coronapatiënten, maar ook natuurlijk aan niet-coronapatiënten. En dat is slecht voor de onderlinge saamhorigheid, voor de solidariteit, omdat je allerlei scherpe discussies krijgt. En ik schrik wel van wat ik nu voor situaties hoor. En dat is waar het gaat, waar men naar elkaar uitspreekt van mijn patiënt gaat voor. Dat is moeilijker dan het in het verleden was en dat leidt tot scherpte. Dat is allemaal passend binnen, ja, ook de trots en de eer van die professionals die goed voor hun patiënten willen zorgen. Maar dat is in praktijk af en toe dat het scherpe discussies, hele nare discussies. Maar een ander punt is ook dat ik zie dat de belasting van de mentale belasting van de medewerkers ook verder onder druk komt te staan. Hè? Ja. Ik was deze week, hoorde ik een verpleegkundige zeggen, en dat heb ik al vaker gehoord, die zei van ja, ik wil mijn WhatsApp niet meer aan hebben in het weekend. Want ik wil gewoon niet meer zien van god, zou je dit weekend een extra dienst kunnen draaien? Zou je nu kunnen komen? Want we zitten plotseling knijp. En daar zie ik wel dat in huis, in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen, dat voor toenemend spanning zorgt. En dat is een hele vervelend, want dat kunnen we niet gebruiken. Nee, maar goed, die spanning zal alleen maar oplopen, al is het maar. Omdat het uitplaatsen van patiënten ook niet meer zo makkelijk is. Niet alleen in Nederland, maar van de week ook het bericht dat Duitse IC's Nederlandse patiënten toch niet kunnen overnemen. Omdat daar ook een enorme stijging is van het aantal IC-patiënten. Ja, maar dat loopt niet zo slecht. We zijn er ook door een, dat werd vanuit Limburg, vanuit de voorzitter van het Roos daar ook gezegd, we moesten door een dood punt heen. En het dode punt is dat iedereen zich begint te realiseren, we moeten de reguliere zorg afschalen. Dat doet niemand graag, hè, om reden die ik net uitlegde. Dus die druk komt er nu. En nu zegt iedereen, oké, dan moet de knop maar om. En ik zie in de afgelopen dagen dat het gewoon goed lukt